بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع عليم. سامعین مکرم اور حضرات محتشم، سورہ حجرات، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اس لیے کہ اس مختصر سی سورہ مبارکہ میں اللہ نے بہت سارے اہم مسائل کو جمع فرما دیا ہے. اس کا آغاز ہی ایک عظیم الشان مسئلے سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. نیکی، تقوی اور اچھائی اور خوبصورتی کے نام پر دین پر جو بھی اضافہ کیا جائے گا، اس کی حیثیت اسی وقت متعین ہوگی اور دین والی بنے گی جب اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات نہیں کہی، آپ خود سے اس کو نیکی قرار دے لیں، اس کو اچھائی کہہ لیں اور ثواب کا ذریعہ کہہ کے اس پہ عمل شروع کر دیں. نہ صرف یہ کہ یہ بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے والی بات ہوگی، جو کہ حقیقتاً ایک بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے یہاں پر اسی بات سے منع فرما دیا. چونکہ ادب سکھایا تھا، اس لیے ساتھ ہی یہ ادب بھی سکھا دیا کہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہو اور آپس میں باتیں کر رہے ہو تو خیال رکھنا چاہیے کہ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو جائے. یہ ادب ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور فرمایا جب تم اللہ کے رسول سے ہم کلام ہو رہے ہو، اس وقت بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اور یہ مسئلہ کوئی ایسے ہی معمولی سا نہیں ہے، یہ ایمان کا بنیادی مسئلہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. اور فرمایا، کیونکہ اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے. ایک علاقے کے ذمہ دار بنانے پر مشاورت ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر نے ایک رائے دی کہ فلاں آدمی کو بنا دیا جائے، حضرت فاروق نے رائے دی نہیں دوسرے فلاں کو بنا دیا جائے. یہ بات جب ظاہر ہے کہ مشاورت ہوتی ہے، اس میں ہر مشورہ دینے والا اپنی رائے کی تائید میں کچھ دلائل بھی پیش کرتا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اپنے اپنے دلائل بھی پیش کیے، لیکن دلائل کے پیش کرنے میں ذرا آوازیں اونچی ہو گئیں، تقابل کسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کام ہو رہا تھا. اور کرنے والے کون ہیں؟ اس امت کے بہترین انسان ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا ہے. لیکن پیغمبر کا ادب اور آپ کی شخصیت کا احترام اللہ کے ہاں ایمان کا ایسا اساسی اور بنیادی جز ہے کہ اللہ نے ابو بکر اور عمر کیوں نہ ہو بات واضح کر دی کہ اگر پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے آئندہ کسی نے اپنی آواز کو اونچا کیا، یعنی گستاخی کا خیال بھی پیدا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل چاہے وہ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، تم نے غزوے پیغمبر کے ساتھ لڑے، جہاد کیا، مال پیش کیا دین کے لیے، روزے رکھے، عبادات کی، نمازیں پڑھی، یہ سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا اگر تم نے پیغمبر کی مجلس میں دوبارہ گستاخی کا ارتکاب کیا. اس مسئلے کو واضح فرما دیا. اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے، حضرت عمر بولتے ہی نہیں تھے یہ آیات اترنے کے بعد. اللہ کے رسول نے کہا، عمر کیوں خاموش رہتے ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول، طبی طور پہ آواز اونچی ہے، بات کرتا ہوں تو ذرا آواز دبنگ ہے، تو اس لیے کہیں مجھے خطرہ ہے میری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور اللہ عمر سے ناراض نہ ہو جائے. پھر اللہ نے ان آواز نیچی رکھنے والوں کی تعریف اپنے قرآن میں فرما دی. یہاں یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ جو خبر ملے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے جیسے جس نے آ کر جس بھی حالت میں خبر دے دی اس پر مان، اس کو مان لیا جائے. اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا جائے. نہیں, مسلمان تحقیق کرتا ہے, جستجو کرتا ہے. مسلمان چیزوں کو سمجھے اور جانے بغیر, شعور اور فہم کے ترازو میں اتارے بغیر قدم نہیں اٹھاتا. یہ مسلمان کی بصیرت ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک صحابی کو بنو مستلق کے ہاں زکات لینے کے لیے بھیجا, غلط فہمی کی بنیاد پہ. انہوں نے آ کے کہہ دیا اللہ کے رسول وہ زکات نہیں دینا چاہتے. آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط تھی, خبر صحیح نہیں تھی. اللہ نے حکم فرما دیا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. مسلمان کا کام یہ جب کوئی خبر آتی ہے کسی بھی ذریعے سے آئے اور اگر کہنے والا مشکوک ہے پھر تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے فتبینوا, کہ پہلے خبر کی تصدیق کر لی جائے. آج کا میڈیا کا دور اور بات ایک کان سے دوسرے کان اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچانے کا جو کریز آج معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے اس میں اس اصول کو پامال کیا جا رہا ہے. بس کسی کی پگڑی اچھالنی ہو, کسی کی عزت کو پامال کرنا ہو, کسی پہ الزام دھرنا ہو, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ بات زبان سے نکال دی جائے اور پھر دوسرا اس کو لیتا ہے تیسرے تک اور چوتھے تک اور پھر پورے معاشرے میں کسی شخص کو یا شخصیتوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے چلو گے تو پھر تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی. پھر اللہ تبارک قسموں تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے کچھ آداب بھی ذکر فرما دیے. کیا کہا؟ کہ مسلمان معاشرے میں قطعی طور پہ تکبر, اپنی بڑائی, اپنا تزکیہ, میں اونچا ہوں وہ نیچا ہے, میں بے عیب ہوں وہ عیب دار ہے, یہ نفسیات اللہ نے قطعی طور پہ اسلامی معاشرے میں ممنوع کر دی ہے. فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا اور کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے, اس کو نیچا نہ سمجھے, اور خاص طور پہ عورتوں کا نام لے کے. ورنہ جب اللہ قوم کا ذکر کرتے ہیں اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں عورتیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن چونکہ عورتوں میں یہ مزاج زیادہ ہوتا ہے دوسرے کو نیچے دکھانا, خود کو بڑا ثابت کرنا, اللہ نے لفظوں کا اضافہ کر کے فرمایا ولا نساء من نساء, کوئی عورت بھی کسی عورت کے ساتھ یہ نہ کرے کہ اس کو تمسخر اور مزاج کا نشانہ بنائے, خود کو اچھا, اس کو عیب والا سمجھے. عسى ان یکن خیرا منهن, ممکن ہے جس کے ساتھ آپ تمسخر کر رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ آپ سے بہتر درجہ رکھتا ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, الزام نہیں لگانا کسی پہ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہیں برے برے لقبوں سے پکارنا ہے, وہ القاب جو کسی کو اچھا نہ لگتے ہوں اس لقب سے کسی کو پکارنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بِعْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, اللہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد برے برے نام رکھنا اس سے برا کام کوئی نہیں. پھر فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچا کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اکثر بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں. معاشرے میں کسی کے بارے میں کوئی خیال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے, وہ اس کی نیت ارادہ اور عمل کا حصہ ہے یا نہیں ہے, ہم اس سے قطع نظر اپنے ذہن میں خیالات کی ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں, پھر اسی کے اندر اپنے اس بدگمانیوں کو پلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, حتیٰ کہ دشمنیاں, نفرتیں, دوریاں اور حتیٰ کہ جدال اور جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اللہ نے بنیاد ہی پہ تیشہ رکھ دیا اور فرمایا گمان کو کبھی پلنے نہ دو. ولا تجسسو, اور ایک دوسرے کے معاملات میں ٹو نہ لگاؤ, ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. مجھے فلاں کا عیب پتہ چل جائے, فلاں کی برائی پتہ چل جائے, فلاں کے کاموں میں دخیل ہو جاؤں, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ عجیب بات فرمائی, یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبا, وہ لوگو ایمان جن کی زبانوں پہ ہے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا, لا تتبعوا عورات المسلمین, مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولا نہ کرو. جو کسی مسلمان کے عیبوں کو, برائیوں کو, غلطیوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے. اور فرمایا اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے, یہ شخص اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی بند ہو جائے اللہ اسے وہاں بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. ولا يغتب بعضكم بعضا, فرمایا غیبت نہیں کرنی. آج غیبت ہمارے معاشرے کا ہاٹ ایشو ہے, کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ہم کسی مسلمان کی پگڑی نہ اچھالتے ہوں. انسان خطا کار ہے, کوئی شخص آدم کی اولاد میں سے سوائے پیغمبروں کے, نبیوں اور رسولوں کے ایسا نہیں ہے جس میں غلطی موجود نہ ہو. ہر انسان خطا کار ہے, اور اللہ کے رسول سے بھی پوچھنے والے نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول فلاں میں غلطی ہے, یہ بھی غیبت ہے. کہا یہی غیبت ہے. اگر غلطی نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، الزام ہے، اس پر تو تمہیں 80 کوڑے کی سزا ملے گی، لیکن اگر گناہ ہے اس کو ڈسکس کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، یہی غیبت ہے۔ اور حضرت عمر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، یقین مانے، حضرت عمر کہتے تھے ذکر اللہ شفا و ذکر الناس دا، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو شفا ملتی ہے اور لوگوں کا ذکر کرنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا ذکر، لوگوں کے تذکرے، لوگوں کی برائیاں، یہ غیبت ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ اللہ نے یہاں اس کو قرار دیا، پھر فرمایا ہاں یہ تمہاری برادریاں، یہ تمہارے قبیلے جو اللہ نے بنائی یہ تعارف کے لیے ہیں تاکہ صلہ رحمی کرنا آسان ہو جائے، ہاں یہ میرا کنبہ، یہ میرا خاندان برادری ہے، اس کے غربا فقراء مساکین جو ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، اس صلہ رحمی کے لیے، تعارف کے لیے اللہ نے یہ تقسیم کی ہے۔ اس تقسیم کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ فلاں برادری اونچی اور فلاں نیچی ہے، اللہ کے ہاں درجے اور رتبے والا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ قاف کا آغاز فرمایا، قاف والقرآن المجید، بزرگی والے، شان والے قرآن کی قسم کھائی، یہ سورہ مبارکہ ان سورتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام عیدین کے موقع پہ اور جمعوں کے خطبوں میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ کے رسول کس چیز کی کثرت سے دعوت دیتے تھے، کیونکہ ان سورتوں کا موضوع کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ان سورتوں کا موضوع ہے بعث و نشور، لوگوں کا اٹھنا، اللہ کے پاس آنا، جنت اور جہنم کے تذکرے، ترغیباً ترہیباً لوگوں کو رغبت دلانا، لوگوں کو ڈرانا، یہ ان سورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ سورت قاف اور اسی طرح سورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے خطبوں میں خاص طور پہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ یہ موضوعات اس کے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے وہ اس چیز کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو خود تیار کیا ہے، وہ اس کی ہر کیفیت اور ادا کو جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا تمہارے دلوں پہ جو وسوسہ اور خیال بھی پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ رگ جو گردن سے ہوتی ہوئی، کندھے میں سے ہوتی ہوئی سائڈ پہ نکل جاتی ہے، اگر اس رگ کو کاٹ دیا جائے لمحوں کے لمحے میں انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح یہ شہ رگ تمہاری زندگی کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تم ہماری گرفت میں ہو، ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انسانوں کو معاف کر دیا، انسان کے دل میں جب کوئی برائی کا خیال یا وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس پہ محاسبہ نہیں کرتے، پکڑ نہیں کرتے، جب تک وہ اس خیال کو اپنی زبان پہ نہ لے آئے یا اس خیال پر عمل نہ کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے دماغ اور دل کی تختیوں پہ آنے والے وسوسوں اور تصورات کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا اذ یتلقى المتلقیان، جانتے ہو یہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے وہ بھی یہ فرشتے اپنے پاس درج کر لیتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ نے یہاں جہنم کے تذکرے فرمائے، قیامت کے دن اللہ جہنم سے کہیں گے کیا بھر چکی ہو؟ کہے گی هل من مزید، نہیں اللہ بھی اور ہے تو اور بھی بھیج دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ ایسی سخت ہے کہ ایک دن جہنم نے اللہ سے اپنے ہی بارے میں شکایت کی، اللہ میرا ہی ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا تو دو سانسیں لے سکتی ہے، ایک گرم سانس ہے، فرمایا دنیا پہ جو حدت اور گرمی ہے یہ اس کے گرم سانس کی وجہ سے ہے، اور ایک ٹھنڈی سانس ہے، فرمایا دنیا میں جو تلخی اور یخ بستگی ہے اور ٹھنڈ ہے یہ جہنم کی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا قیامت کے جب اللہ سب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، پوچھیں گے ہاں، وہ کہے گی حل من مزید، اللہ ابھی اور خلا باقی ہے، پھر اللہ اپنا پاؤں اس جہنم کے منہ پہ رکھیں گے اور وہ کہے گی قط قط اے اللہ بس اب گنجائش باقی نہیں رہی. اور وہ ازلفت, اسی طرح اللہ نے جو جنتیں بنائی ہیں وہ اتنی وسیع ہیں کہ دے دے کر انسانوں کو اور جنتوں کی وسعتیں عطا کرنے کے بعد بھی وہ جنتیں باقی رہ جائیں گی, بڑھ جائے گی. اللہ پھر ان بڑی ہوئی جنتوں کو عطا کرنے کے لیے نئی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور پھر ان لوگوں کو اللہ وہ جنت عطا فرمائیں گے. سورہ زاریات اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے اس میں گزشتہ قوموں کے مختصر تذکرے فرمائے, کس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کیا, کس طرح سمود کو چنگھاڑ کے ساتھ ہلاک اور برباد کیا, کس طرح آدھیوں پہ تیز و تند ہواؤں کو بھیجا اور ان بڑے بڑے دیو ہیکل جسموں کو لمحوں میں فنا کے گھاٹ اتار دیا, کس طرح اللہ نے کشتی نوح کو بچایا اور اس وقت کی زمین پر بسنے والے سارے سرکش اور متمردین کو طوفان کی نظر کر کے ہلاکتوں سے دوچار کیا اور فرمایا ہاں جان لو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اس کا مقصد سڑکیں بنانا, پل تعمیر کرنا, تمدن اور تہذیب کی رنگینیوں کو جلا بخشنا اور اپنے لیے آسودگی کے دنیا میں سامان مہیا کرنا اور یہاں ہمیشہ رہنے کا پلان تیار کرنا, یہ دین کا مقصد نہیں ہے, انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے. انسان یہاں ایک مسافر ہے جس نے آخرت کی منزل پہ جا کے رکنا ہے, وہ یہاں صرف عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے گزر جانا چاہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہوتی ہے, کافر کے لیے جنت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے لیے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, مسلمان یہاں جیتا ہے تو آخرت کے لیے جیتا ہے. اس کی تخلیق کا مقصد عبادت خداوندی ہے اور عبادت کا تصور صرف نماز روزہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, یوں اپنے گھر کے حقوق کو پورا کرتے ہو, اللہ اس کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیتے. مومن مومن کو ملتے ہوئے مسکراتا ہے, اللہ اس کو بھی مومن کی عبادت بنا دیتے. مومن رات کو بستر پہ جاتے ہوئے نیت کرتا ہے اللہ میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا, پھر نہیں اٹھ پاتا, سویا رہ جاتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اس کی ساری رات کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دو. مومن کی ساری زندگی اس کی نیت میں اخلاص آ جائے, توحید آ جائے, سنت کی پیروی آ جائے, اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. اخلاص, توحید اور سنت نکل جائے, ساری زندگی کتنی اچھی گزار دے, بظاہر دیکھنے میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے, والطور وکتاب مستور, یہ طور وہی طور پہاڑ ہے, طور سینا ہے جس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اللہ نے اسی پہاڑ کی قسم کھائی اور فرمایا سطروں میں لکھے ہوئے کی قسم, جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے, اللہ نے جو آسمان سے اتارا وہ بھی لکھا ہوا ہے, ان سارے لکھی ہوئی چیزوں کی قسم کھائی. فی رق منشور, وہ اوراق جو پھیلے ہوئے ہیں ان کی قسم ہے. والبیت المعمور, اور وہ گھر جو ہر وقت آباد رہتا ہے اس کی قسم ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد بیت اللہ الحرام ہے, اور اکثر کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ساتویں آسمان پہ وہ گھر ہے, وہ بیت المعمور ہے. جس طرح لوگ یہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, وہاں فرشتے اس کا طواف کیا کرتے ہیں. ایک وقت میں 70,000 فرشتے یہ عبادت کرتے ہیں. جس فرشتے کو ایک بار طواف کی مہلت مل جاتی ہے, قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. والسقف المرفوع, یہ اونچی بلند و بالا چھت جو نیلی چھت نظر آتی ہے آسمان کی قسم ہے. والبحر المسجور, اس دریا کی قسم ہے, اس سمندر کی قسم ہے جس کو جلا کے پانی کو بھڑکا دیا جائے گا. ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع, وہ قیامت اتنی بھیانک ہے, کوئی شخص یا کئی شخصیتیں یا ساری انسانیت مل کے اس آئے ہوئے وقت کو ٹال نہیں سکے گا. یوم تمور سماء مورا, اس دن آسمان بھی اپنی وسعتوں کے باوجود تھرانے لگے گا، وہ تسیر الجبال سیرا، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ریت کے ذرات کی طرح یا دھنکی ہوئی اون کی طرح یوں ہواؤں میں بکھرتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے وہ دن بڑا ہلاکت خیز ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی بدمستیوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر مجرموں کی طرح انہیں جہنم کی آگ کی طرف لایا جائے گا۔ اور ہاں، جو ماننے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے لیے جنتیں بھی اللہ کی بڑی وسیع ہیں۔ فرمایا اللہ کے انعامات وہ تو بے شمار ہے، بھی سورہ رحمان بھی آ رہی ہے، لیکن یہاں جس بات کا ذکر فرمایا وہ انعام جو کائنات کا کوئی شخص دینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ اوپر سے نیچے آتے ہیں، اللہ نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ ماں باپ جو بڑی جنتوں میں ہوں گے، جب ان کی اولاد آخرت میں پہنچے گی، ان کو جنت ملے گی، اولاد نچلی جنت میں ہوگی، اللہ دونوں کی خواہشوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں کریں گے کہ ماں باپ جو بڑی جنتوں میں ہیں ان کو اٹھا کر چھوٹی میں لے آئیں، بلکہ اللہ انعام کریں گے کہ اولاد کو اٹھا کر بڑی جنتوں میں لے آئیں گے۔ جو بی کلاس اور سی کلاس کے لوگ ہوں گے، اللہ ان کو بھی، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک اور صالح تھے، انہوں نے ان کو ہدایت اور نور کا راستہ دکھایا تھا، اللہ بی اور سی اور ڈی کلاس کے جنتیوں کو بھی اٹھا کر اے کلاس کے جنتیوں کے ساتھ جگہ عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کا انعام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی دنیا سے جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا اعمال کا، تین چیزیں جاری رہتی ہیں، اس نے صدقہ کیا تھا، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس نے کسی کو علم پڑھایا تھا، لوگوں کو نفع ملا تھا، جب تک اس علم سے نفع لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، اس کی اولاد تھی جو اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جنتی اللہ کو کہیں گے اللہ ابھی تو ہم نچلی کلاس میں تھے، یہ اوپر والی جنت کیوں مل گئی؟ اللہ کہیں گے دنیا میں تیری اولاد نے دعا کی اور ہم نے اس دعا کی وجہ سے تجھے اعلیٰ ترین جنتیں عطا فرما دی۔ نیک اولاد جانے والے ماں باپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ اور ورثہ ہوتی ہے۔ پھر سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ سورہ نجم اللہ کی عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے پیغمبر کے بارے میں پہلے تو وہ شبہ دور فرما دیا، کہا پیغمبر اس کے بارے میں تم کہتے ہو گے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیں گے، بہکی ہوئی بات کر دیں گے، معاذ اللہ، نہیں نہیں، پیغمبر کی زبان اسی وقت حرکت میں آتی ہے جب آسمان سے وحی کے ذریعے اس کو علم دیا جاتا ہے، پیغمبر کی زبان وحی کی ترجمان ہوتی ہے۔ اور اس لیے عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحابہ نے کہا تھا کیا لکھتے رہتے ہو، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے ہو، کاغذ کتاب قلم تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، ساری باتیں نہ لکھا کرو۔ عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے مجلس میں غور کیا، کہاں نوٹس لیا، کہا عبداللہ تم تو لکھتے تھے، کیا ہوا؟ کہا جی ساتھیوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ لکھا کر، پیغمبر کی زبان سے وہ کسی بھی حالت میں ہو حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا۔ یہاں سے دو واقعات شروع ہو رہے ہیں، ایک واقعہ نبوت کے بالکل آغاز کا واقعہ ہے، جب شروع میں حضرت جبریل آئے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی لے کے، اس وقت افق پہ آسمان کی بلندیوں پہ اللہ کے رسول نے ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، حدیث میں آتا ہے 600 پر تھے، ایک پر مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، یہ جبریل کو اس وقت دیکھا تھا۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے جبریل کو دیکھا جب آپ کو معراج کروائی گئی، سدرت المنتہا کے پڑوس میں، جنت الماوا کے پاس آپ نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ اللہ نے ان دونوں واقعات کو یہاں ذکر فرما دیا، علمہ شدید القوا، یہ وحی لے کے کون آتا ہے؟ جس کو اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، ذو مرت فاستوا، وہ سیدھا کھڑا ہو جانے والا طاقتور زور آور، وہو بالافق الاعلی، وہ وقت یاد ہے جب پیغمبر اس کو دیکھ رہے تھے، وہ آسمان کی بلندیوں پہ چھایا ہوا تھا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ نیچے آیا، قریب ہوتا چلا گیا۔ یہاں کسی بعض لوگوں نے تفسیری مغالطے بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی قربت ہے جو معراج کی رات ہوئی. قطعی طور پہ یہاں ان آیات میں وہ واقعہ مذکور ہی نہیں ہے. یہاں ذکر ہو رہا ہے ابتدائے نبوت میں اس واقعے کا جب جبریل آئے تھے وحی لے کے, اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر جبریل اصلی حالت میں دیکھا, آپ ڈر گئے, ثم دنا فتدلا, پھر وہ نیچے اترا, قریب ہوا, فکان قاب قوسین او ادنا, دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ یعنی پیغمبر اور جبریل کے درمیان رہ گیا. فاوحا الى عبده ما اوحا, پھر اس نے وہ پیغام پہنچایا جو پیغام اللہ اپنے پیغمبر تک پہنچانا چاہتے تھے. اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اور اللہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے, اول تو پیچھے سیاق اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ بالکل اوپری بات ہے, پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ بالکل اور ہے, یہاں بالکل اور ہو جاتی. دوسری بات, فاوحا الى عبده ما اوحا, جب آدمی سامنے ہوتا ہے دو کمانیوں اس سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اس وقت وحی نہیں کی جاتی, پیغام بھیجا نہیں جاتا, اس وقت کلام کیا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے فکلم بعبده ما کلم, یہ الفاظ ہوتے لیکن یہاں یہ الفاظ نہیں ہے, یہاں اللہ نے وحی کی اور اللہ بواسطہ جبریل وحی فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ فاصلہ وہ فاصلہ ہے جو پیغمبر رحمت اور جبریل کے درمیان رہ گیا تھا. ما کذب الفؤاد ما رآ, دل نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یرا, جو پیغمبر نے دیکھا اس کے بارے میں جھگڑتے ہو. ولقد رآہ نزلۃ اخرى, یہاں بھی وہی لفظ ہے کہ ہاں ایک تو وہ واقعہ تھا اور ایک دوسری مرتبہ پھر پیغمبر نے جبریل کو دیکھا تھا. کب؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جو چھٹے اور ساتویں آسمان کے اوپر ہے. یہ منتہا ہے, منتہا کہتے ہیں اینڈنگز کو, اختتام کو. یہاں سے کوئی مخلوق, کوئی فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا. جتنے فرشتے ہیں ان کو احکامات ملتے ہیں, یہ ان کا آخری مقام ہے. یہاں جاتے ہیں, یہاں سے اللہ ان کو پیغام پہنچاتے ہیں. اور یہ درخت اتنا خوبصورت ہے, اللہ کے رسول نے اس کا منظر کھینچا ہے. معراج کی حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہاں بھی اللہ اشارہ کر رہے ہیں, اذ یغش السدرۃ ما یغشا, کچھ ڈھانپنے والی چیزوں نے اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ سونے کی تتلیاں تھیں جو اس درخت کے آس پاس پرواز محوے پرواز رہتی تھی, انہوں نے اس پوری فضا کو ڈھانپا ہوا تھا. یہاں کی فضا بڑی معطر تھی, یہاں میں نے قلم چلنے کی آوازوں کو سنا اور یہاں آ کے ساری مخلوقات رک جاتی ہیں. یہ ایک اوپر سے نیچے پیغام پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال ہونے, اور یہی سدرۃ المنتہا ہے. فرمایا جس کی جڑوں میں سے نہریں نکلتی ہیں اور پھر وہ زمین پہ بھی اترتی ہیں اور جنتوں میں بھی جاری ہوتی ہیں. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى, پیغمبر نے اپنے رب کی بہت سی نشانیوں کو اس سفر میں دیکھا تھا, اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے, اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ وہ سورت ہے سورہ قاف کے ساتھ جس کی تلاوت اللہ کے رسول علیہ السلام عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں اور خطبوں میں کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا, قیامت قریب آ چکی, اس لیے بھی کہ آدم کی زندگی سے جو انسان کا سفر شروع ہوا تھا اب وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. 124,000 نبی اور 313 رسول اللہ, جو بلاغت و فصاحت کے آسمان کا ستارہ ہے, لیکن یہ کتاب ایسی اللہ نے آسان کر دی جو عربی کی معمولی شدھ بدھ اور معلومات لے لے اس کتاب کو کھولتا چلا جائے اور اس کے معنی اس کے سینے میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کی آسانی ہے, یہ اعجاز ہے قرآن کا, یہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں کے تذکروں کو عجیب انداز میں ذکر فرما دیا اور ہر تذکرے کے بعد فرمایا فبئی آلائی ربکما تکذبان, جھٹلانے والوں اب کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین, کہا دو مشرقین دو مغرب ہیں. کیا ہے؟ ایک مشرق ایک مغرب تو سمجھ آیا, اس لیے کہ جب سورج گرمیوں میں جس مشرق سے نکلتا ہے وہ مشرق اور ہوتی ہے, سردیوں میں جس مشرق سے نکلتا ہے وہ مشرق اور ہوتی ہے, دن اور راتوں کی جو مقدار بدلتی ہے اسی مشرق اور مغرب کے بدلنے سے بدلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دو مشرقیں ہیں، ایک گرمی اور ایک سردی کی مشرق، اور دو مغربیں ہیں، ایک گرمی اور ایک سردی کی مغرب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان، فرمایا کبھی ان دو پانیوں کا مشاہدہ کیا؟ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کے پانی کو پانی سے جدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ اللہ کی قدرتیں دیکھیں کیا ہے۔ دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے، سمندر کا کھاری پانی ہوتا ہے، جہاں دونوں کا سنگم ہوتا ہے وہاں میلوں تک یہ پانی اکٹھے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک قطرہ بھی دوسرے کے اندر امیزش اختیار نہیں کرتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، وہاں وہ باریک پردے ہوتے ہیں کہ انسان کی طاقت نہیں ان کو دیکھ سکے، وہ اللہ کی قدرتیں ہیں جس نے ان کو تخلیق فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے سینے میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ دو جنتوں کا ذکر فرمایا، زواتا افنان، یہ دو باغ شاخوں والے ہیں، فیہما عینانی تجریان، ان باغوں میں دو چشمے جاری ہیں، فیہما من کل فاکہت زوجان، ان باغوں کی خوبی کیا ہے کہ ان میں جو بھی پھل ہے وہ دو قسم کا ہے، کبھی آپ فریش فروٹ کھانا چاہتے ہیں، کبھی آپ ڈرائی فروٹ کھانا چاہتے ہیں، چاہو گے فریش ملے گا، چاہو گے ڈرائی ملے گا، ہر پھل کی اللہ نے دو قسمیں کر کے ان جنتوں کے باغات میں رکھ دی ہیں۔ متقین علی فرشن، کبھی چشمے تصور سے دیکھو اس منظر کو جب وہ جنتی جن کو یہ باغات دیے جائیں گے ان کے بڑے بڑے تخت لگائے گئے ہوں گے، ان پر یہ تکیہ لگا کے لیٹے ہوں گے، بطائن فروشم بطائنها من استبرق، جو ان کے نیچے بچھونا ہوگا وہ دبیز ریشم کا بنایا گیا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور اللہ نے جو پھل ان باغات میں اگائے ہوں گے وہ بالکل ان کے سروں کے اوپر جھک رہے ہوں گے، ابھی ہاتھ بڑھائیں ان کے تازہ خوشے لے کر کھانا چاہیں تو کھا لیں، فیہن قاصرات الطرفی، اور اللہ ان کو ایسی خوبصورت عورتیں دے گا، قاصرات الطرفی، دنیا کی عورت جو جنت میں جانا چاہتی ہے وہ ان آیات سے سبق لے لے۔ اللہ نے جنت کی عورت کا بھی ذکر کیا تو حیا کو اس کی پہچان اور علامت بنا کے کیا، اور کہا حیا عورت کا اصل زیور اور اس کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہے۔ فرمایا وہ عورتیں جو جنت میں ہوں گی ان کے حسن و جمال کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں شرمیلی ہوں گی، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوں گی، خامدوں کے علاوہ اپنی آنکھوں کو کسی کی طرف اٹھانے والی نہیں ہوں گی، لم یطمثھن انس قبلھم ولا جان، وہ ایسی ہوں گی کہ کائنات کے کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، کہ انھن الیاقوت والمرجان، اتنی صاف ہوں گی جیسے یاقوت صاف ہوتا ہے، اتنی سرخ و سفید ہوں گی جیسے مرجان کا موتی ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جزا یہ انعام اللہ احسان کرنے والوں کو عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ قیامت جو واقع ہونے والی ہے پھر ہو جائے گی، اور فرمایا میدان محشر میں تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے اصحاب المیمنہ، جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اللہ والے ہوں گے، یہ عام مومنین ہوں گے، اور فرمایا ایک وہ ہوں گے جو اصحاب المشعمہ، ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، کافر اور متمرد ہوں گے، اور فرمایا ایک تیسرے بھی ہوں گے والسابقون السابقون، جو پہل کرنے والے، جب اللہ نے ان کو بلایا اذان ہوئی مسجد میں آنے کے لیے پہل کی، جہاد کا حکم ہوا سب سے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے، جب اللہ نے مال مانگا اپنا مال لے کے دین کے لیے سب سے پہلے آگئے، اسلام نے جہاں ان کو پکارا وہ پہلی صفوں میں نظر آئے، سبقت لینے والے، خیرات کرنے والے نظر آئے۔ فرمایا وہ عام مومنین کے ساتھ نہیں ہوں گی، ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں بھی محشر کے میدان میں اللہ ان کو پہلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، وہ سبقت کرنے والے ہوں گے، اولئک المقربون، وہ اللہ کے خاص قریبی لوگ ہوں گے۔ اور انعامات تو عجیب ہیں، یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری. مسروق رحمت اللہ علیہ سیدہ کائنات کے شاگرد تھے، کہتے تھے من سرہ ان یعلم علم الاولین والآخرین فلیقرأ سورۃ الواقعہ، جو دنیا اور آخرت کا اور پہلوں اور آخروں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سورہ واقعہ کو پڑھ کے دیکھ لے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فرمایا فی صدر مخضود، ان کے پاس وہ بیری کے درخت ہوں گے جن پہ کانٹا نہیں ہوتا. دنیا کا بیری کانٹوں والا، جنت کے بیری میں کانٹا نہیں. وطلح منزود، تہ بتہ کیلے ہوں گے. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے. آج سائے کے لیے انسان بلکتا ہے اور تڑپتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، ایک گھوڑ سوار 100 سال اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا رہے لیکن اس جنت کے درخت کا سایہ مکمل نہیں ہوگا. وما ام مسکوب، بہتا ہوا پانی اور یہ کثرت کے ساتھ لگے ہوئے پھل، لا مقطوعہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا ممنوعہ، جو کبھی ایسے نہیں کہ ان کو نہ دیا جائے اور ممنوع کر دیے جائیں. وفرش مرفوعہ، وہ جگہ جہاں یہ آرام کریں گے اونچی اونچی ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، ایک وہ ہے جو جنت کی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے حسن و جمال دے کے جنتیوں کے ساتھ آرام دہ زندگی میں دے دینا ہے. اور یہاں کچھ اور عورتوں کا ذکر ہے جو حوریں ہوں گی. یہ ہمارے ہاں بھی گزشتہ دنوں میڈیا پہ مسئلہ اشکال کا باعث بن گیا کہ حوروں کا کوئی وجود نہیں، وہی انسانی عورتیں وہ جنت میں ہوں گی. میرے بھائیو، ان کے لیے یہ آیت بہت بڑا المیہ ہے اور ان کو دعوت فکر دے رہی ہے. فرمایا انا انشأناہن انشاء، کچھ وہ عورتیں ہیں جو دنیا سے آئیں گی جنت کی زینت بن جائیں گی. ہاں کچھ عورتیں ہوں گی جن کو اللہ نئے سرے سے وہاں پیدا فرمائیں گے. وہ اس طرح پیدا نہیں ہوگی جیسے انسان کے ہاں ایک سلسلہ ولادت ہوتا ہے، یہ اللہ اپنے خاص طریقے سے ان کو پیدا فرمائیں گے. فجعلناہن ابکارا، یہ بھی بالکل باقیرہ عورتیں ہوں گی جن کی پہلے کسی مرد سے شادی نہیں ہوئی ہوگی. عربن، یہ عربن عربہ کے ساتھ سے لفظ نکلا، ایسی عورت جس جو اپنے حسن و جمال سے اپنے خاوند کو ہر اعتبار سے راضی کرنے والی ہے. اترابن، ہم عمر ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، سب جنتیوں کو اللہ 33 سال کی عمر عطا فرمائیں گے. یعنی وہ جوانی اور شباب اور مردانگی کا آغاز یہ اللہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. فرمائی اصحاب الیمین سلتم من الاولین وسلتم من الاخر، جو سابقین ہیں فرمایا وہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے، آخروں میں سے تھوڑے ہوں گے. اور اصحاب الیمین پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، آخروں میں سے بھی بہت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے وجد آفرین بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا میرے امتیو خوش ہو جاؤ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کتنے پیغمبر آئے، کتنی امتیں آئیں، کتنے لوگ آئے، تم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن خوش ہو جاؤ اللہ کی جنت میں آدھی مخلوق وہ اللہ میری امت میں سے شامل فرمائے گا. یعنی آدھی جنت وہ میرے امتیوں پر مشتمل ہوگی. یہ اللہ کا امت محمدیہ پہ خاص احسان ہے. پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتے ہیں، یہ قسم بہت بڑی ہے. انہ لقرآن کریم، یہ بہت معزز کتاب ہے، یہ چھپائے ہوئے صحیفوں میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. یہاں تو مراد اللہ کے فرشتے ہیں جو لوح محفوظ کے پاس آتے اور جاتے ہیں، لیکن وہاں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں جس کو اجازت ملتی ہے. اس سے علماء نے بہت سے مسائل اخذ کیے اور فقہائے اربع نے، یعنی امام ابو حنیفہ، مالک شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا قرآن مجید کو بے وضو شخص نہ پکڑے، ہاتھ نہ لگائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یمس القرآن الا طاہر، جو پاک ہے صرف وہی قرآن کو ہاتھ سے لگا سکتا ہے. لیکن ایک موقف ہے یہ بہت بڑے طبقے کا فقہا کے، ایک دوسرا موقف ہے جو امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم اللہ نے اختیار فرمایا. وہ کیا ہے کہ بے وضو آدمی بھی قرآن پکڑ سکتا ہے. کب؟ جبکہ اس کو کوئی بڑی ناپاکی نہ لگی ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی نجاست والا نہیں ہو سکتا. ہاں اس کو کبھی بڑی ناپاکی لگ جاتی ہے، وہ غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو شرک کی نجاست اور کفر کی خلاظت ہے اللہ نے اس سے مومن کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا. اس لیے ایک موقف یہ. اسی طرح علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ جو آدمی جنبی ہو جائے کیا وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، حدیث کی روشنی میں اس پر قرآن پڑھنے کی پابندی ہے. وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں وہ چاہیں تو زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ممانعت کی کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. اللہ اس کتاب کو ہاتھ لگانے، پڑھنے، سمجھنے اور فہم و تدبر کے پیمانوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.